يا ويل للعقاب من النار. باب ان روایات میں جس میں وعید آئی ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے, عذاب ہو ایڑیوں کے لیے, من النار. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ وضو, اس میں تو اتفاق ہے کہ چہرہ مغسولات میں سے, اس میں بھی اتفاق ہے کہ ہاتھ مغسولات میں سے, اس میں بھی اتفاق ہے کہ سر ممسوحات میں سے, اس میں اختلاف ہے کہ یہ چوتھا فریضہ جو رجلین ہے یہ کیا ہے, غسل ہے یا مسح ہے. تو روافض اہل تشیع کا مذہب یہ ہے کہ رجلین کا فریضہ جو ہے وہ مسح ہے, اور استدلال کرتے ہیں قرآن کریم سے کہ قرآن کریم میں قراءت شاذہ آئی ہے, وامسحوا برؤوسکم وارجلکم. ارجلی مجرور ہے, معطوف ہے رؤوس پر, اور رؤوس وامسحوا کے نیچے ہیں تو ارجلی بھی وامسحوا کے نیچے ہے. یہ روافض کی دلیل ہے کہ رجلین کا وظیفہ مسح ہے, قرآن کریم میں آیا ہے اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا على رؤوسكم وارجلكم. تو ارجلی مکسور ہے, معطوف ہے رؤوس پر, باقی نیچے ہے, تو وامسحوا کا مفعول ہوا, تو معنی یہ ہوا وامسحوا بے ارجلکم. ٹھیک ہے, داودی ظاہری کا مذہب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں متوزی مخیر ہے بین الغسل والمسح, چاہے غسل کرے اور چاہے مسح کرے. ٹھیک, دو مذہب. اگرچہ معارف السنن نے کہا ہے کہ میں نے بہت دیکھا ہے لیکن داودی ظاہری کا یہ قول مجھے ملا نہیں ہے, لیکن باقی شارحین ذکر کرتے ہیں کہ داود ظاہری کا مذہب تخیر ہے بین الغسل و بین المسح. تیسرا مذہب جمہور فقہا اور محدثین کا ہے, بلکہ اہل سنت والجماعت کا ہے, کہ پاؤں کا وظیفہ غسل ہے, پاؤں کا غسل. ٹھیک ہے, امام ترمذی رحمہ اللہ جمہور فقہا محدثین بلکہ اہل سنت کے مذہب کے مطابق ترجمہ مانتا ہے کہ حضور علیہ السلام غزوہ تبوک پہ جا رہے تھے, راستے میں پانی نہیں تھا, نماز کا وقت تھا, تو جو نوجوان فوجی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلہ سے آگے دوڑے کہ کہیں پانی ملے تالاب میں اور ہم وضو کر کے نماز پڑھیں. وہ آگے دوڑتے دوڑتے ایک تالاب پر پہنچ چکے تھے اور وضو کر کے فارغ ہونے والے تھے کہ نبی علیہ السلام پہنچے. چونکہ وقت تھوڑا تھا, انہوں نے جلدی میں وضو کیا تو پاؤں کی ایڑیاں خشک ہو چکی تھی, تو حضور نے کر فرمایا ویل للعقاب, ان ایڑیوں کو عذاب ملے گا نار جہنم کی آگ سے. تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر پاؤں کا وظیفہ وضو میں مسح ہوتا تو مسح میں تو ایڑیاں خشک ہوتی ہیں, تو پھر یہ عذاب کی دمکی کیوں آئی, اور عذاب کی دمکی آئی ہے معلوم ہوا کہ پاؤں کا وظیفہ مسح نہیں ہے بلکہ کیا ہے, غسل ہے. اس لیے امام ترمذی نے روایت کو ترجمہ بھی بنایا اور اسی کو بطور دلیل پیش کرتا ہے ویل للعقاب من النار. کہ جس متوضی کی ایڑیاں خشک کرائے جائے ان کو آگ سے جلائے جائیں گے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ وظیفہ رجلین کا غسل ہے یا مسح؟ غسل ہے. اگر مسح ہوتا تو مسح میں ایڑی کیا سارا پاؤں خشک ہوتا ہے، تو پھر دمکی کا کیا مطلب ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ غسل ہے، اور غسل میں ایڑیا کا دونوں فرض تھا، اس فرض کو انہوں نے چھوڑا تھا، تو نبی علیہ السلام نے ان کو دمکی دی. ویل للعقاب منن، یہ اہل سنت والجماعت جمہور فقہا محدثین کی مذہب کے مطابق ترجمہ ہے، اور روافض کی بھی تردید ہے اور داود ظاہری کی بھی تردید ہے. فرمایا حدثنا قتیبۃ قال حدثنا عبد العزیز، آگے عبارت کیا ہے، عبد العزیز ابن محمد عن سہیل ابن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا ویل عذاب للعقاب، واسطی ایڑیوں کی، من النار. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ من النار عقاب کے ساتھ متعلق نہیں ہے، ورنہ اس کا معنی ہے کہ وہ ایڑی جو آگ سے بنی ہوئی ہے، حالانکہ ایڑی گوشت پوش سے بنی ہوئی ہے. یہ من النار کا تعلق ویل کے ساتھ ہے، وہ عذاب من النار ہوگا، آگ کی شکل میں ہوگا. ٹھیک ہے، ایک ویل ہے ایک ویہ ہے، ویلن. ویل اس عذاب کو کہتے ہیں جو واقع ہو چکا ہو، اور ویہ اس عذاب کو کہتے ہیں جو واقع ہونے والا ہو ابھی واقع نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویلن کو ترجیح دی، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اگرچہ بھی واقع نہیں ہے لیکن کل واقع ہے کل، اس لیے آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار. یہ تو اہل سنت والجماعت کی دلیل ہے. روافض نے جو کہا تھا کہ وَمْسَهُ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِ، تو وہ کہتے ہیں یہ ارجلی کے علاوہ قراءت متواتر ہے، وَأَرْجُلَاكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، تو یہ عطف ہے وجوہکم پہ، فَغْسِلُوا کی نیچے ہیں، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، تو یہ ارجلکم عطف ہے ایدیکم پر، اور ایدیکم عطف ہے وجوہکم پہ، اور وجوہکم مفعول بھی ہے فَغْسِلُوا کے لیے، تو اسی طرح ارجلکم مفعول بھی ہے کس کے لیے؟ وَغْسِلُوا کے لیے. دوسرا جواب یہ ہے کہ جس قرات میں جر آیا ہے یہ جر جوار ہے، جر یعنی ارجل کی جوار میں رؤوس مجرور آیا تھا، تو اس کی مناسبت سے ارجلی بھی مجرور آیا، اس کو جر جوار کہتے ہیں. جر العطف نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ متوفنڈے کے ساتھ مسئلے میں شریک ہو جائے. آئی بات سمجھ؟ تیسرا جواب یہ ہے کہ وضو کے اندر رجلین دو قسم کا ہے، ایک وہ ہے کہ وہ منزوع الخف ہو، یعنی موزہ اس کو نہیں پہنایا گیا ہو، اور ایک وہ ہے جو ملبوس الخف ہو. تو جہاں ارجلکم آیا ہے اور اس کا وظیفہ غسل ہے، وہ تب کی منزوع الخف ہو، یعنی موزہ سے نکالا گیا ہو، اور جہاں ارجلی مکسور آیا ہے کہ یہ ممسوعات میں سے ہے، یہ تب کی ملبوس الخف ہو، یعنی موزے میں ہو. بات سمجھ میں؟ اچھا، تین جوابات ہیں آیت کریمہ سے. وفی الباب عن عبد اللہ ابن عمر و عائشہ و جابر ابن عبد اللہ و عبد اللہ ابن حارث و معیقب و خالد ابن ولید و شرحبیل ابن حسنہ و عمر ابن العاص ویزید ابن ابی سفیان قال ابو عیسیٰ، احادیث تو روات کی کثیر تھی، لیکن اس میں ابو ہریرہ کی حدیث کو اس لیے مخصوص کیا کہ یہ حدیث حسن صحیح. وروی عن النبی علیہ الصلوۃ والسلام انہ قال ویل للعقاب وبطون الاقدام من النار. عذاب ہو ایڑیوں کے لیے اور پاؤں کے تلوں کے لیے من النار اگر وہ خشک رہ جائے. ٹھیک ہے, اب امام ترمذی صراحتن تردید کرتے ہیں روافض کا اور داؤدی ظاہری کا. وفق هذا الحدیث, اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ انه لا يجوز المسح على القدمين, کہ مسح على القدمين جائز نہیں ہے, اذا لم يكن عليهما خفان او جربان, جب اس کے اوپر خفین نہ ہو جربین نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ جربین کا مسئلہ آنے والا. باب ما جاء في الوضوء.